وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. دی آیت کے اللہ تعالیٰ نور قباحتون ذکر کی دے منافقان چا غسر پساد دے او خپل پساد تبیا اغا اصلاح وی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ كَلِ چِوَيْلِ شِدِوْ تَعَلَىٰ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَرَانِ مَكَوَئِ پَزْمَكَ كِي قالوا دیوی انما نحن مصلحون یقینا منگا اصلاح کون کیو یقینا منگا جوڑ جاڑے را وسون کیو من خروغ کو او منگا خو اصلاح کو منگا فساد چرته نه دیکړه. د یوې خبرې وضاحت با دی آیات کی ذکر کو اغدا چی نن سوا ټول عالمی دنیا کافران اغه مسلمانان او مجاهدین او تفسادیان وای د شتګرد وته وای د قرآن په اصطلاح کې د شتګرد څوک دی، د قرآن په اصطلاح کې فسادي څوک دی، تخریبکار څوک دی. نو دې کې ولګ د دې خبرې وضاحت ذکر کو معمولی او دا بر تفسیرونو په حوالو باندې چې دار د قرآن د آیات تفسیر هم شي او د کافرانو ته جواب هم شي چې فسادي څوک دی، فسادي مسلمان دی او کنه. اوس بیا چې د کافرانو سترګې خړې دي هر طرف ته پرون نوې راپور چې بیا په ډېرو ولایتونو د افغانستان باندې میڈیا دا ویل چې بیا پی ڈرونو نه ګرځي او جازونه پی بیا ګرځي سته بیا ډولی سب کوي څوک به ګوري بیا به اوس کومه بانه چې څوک راغلی دی، اسامه راغلی دی که ملا عمر راغلی دی که بل څوک راغلی دی، بیا دا به ګرځي. مسلمان په یو څه طریقه باندې بدنام کی کافران او دغه بدنامۍ لولو وروستو بیا داسې څه وکړي چې بیا په شلو کالو کې په سلو کالو کې بیا را ځان واپس خپل ځای ته نشي رسېدلی. اول بدنام کی او بیا پاغی بانی داشت سو کی لکه زمونگ او ساو سر چی شوی دی او کی گی. نو پساد ستا ولی کی گی پسادیان سوک دی. رازی دا قرآن دا دی آیات پا تفسیر کی ودا وایو او نور زی کی ودا پا قرآن کی بیا رازی بیا ازان لپیٹکاوی پار دیکی او طالبان دا رزان سر لیکی. نو دا وطا سر دیر زیاد پیدا در کئی دا دیر خلق دی پا دی معاشره کی چغی گی لگیا دی گر لیگی او یو خبر کئی بلا خبر کئی دا مسلمانانو پبارکی دا مجاہدینو پبارکی. اس راضی اول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سوئی و اذا قیل لهم کل چویل شدیو تعالی تبصروا فی الارض ورانے مکوی پزمک کی بالکفر و موالات اهله تاسو کفر مکوی پزمک کی و موالات اهله او د کافرانو سره دوستانی مکوی. نو د فساد سمانه شولا سوک چیر کافرانو سره دوستانی کی کم منافقان لکنن سبا دا خبره بالکل لچانه پټه نه ده. دغه پاکستان عیسائی او دغه پوجان او دغه حکومت چې څومره دی د دنیا لوی ستر فرعون او لوی کافر مخکې چیرې صدر بوش ته دی خبر اعلان کړی وای په دنیا کې زما په اتحادیانو کې واحد د پاکستان ملک دی او د پاکستان دولت دی چې موږ سره بلا قید او شرط چیرې اتحاد کړی دی او هم دغه شپږ او یا زره حمله ده د پاکستان نه چلی د افغانستان په خاوره باندې وشولې او مسلمانان یې دړې وړې کړل او مسلمانان یې چلی غوښې غوښې کړل. وایي واحد در پاکستان ملک دی چې بلا قید او شرط ما سره چلی دا کومک کړی دی او ما سره ملګرتیا کړې ده. نو د دې آیات د امام قرطبي رحمت الله علی په وینا باندې دغه پاکستان عیسائی د پاکستان دغه پوجان دغه پولیس او دغه څومره حکمرانان چې دي نو دغه طاغوتیان دغه فسادیان دی او دغه دشتګر دی او دغه تخریبکار دی ذکر کافرانو سره دوستانی اغي کړی دی. اوس په مسلمانان په دی باندې خبر یا بنې خبر په افغانستان باندې په کم ولایتونو باندې چې ډرونه نه ګرځي د دینه به خبر یی چې دار کم ځای ناراضي دا د امریکای ناراضي کدا د ایران ناراضي کدا د روس ناراضي کدا د کم ځای ناراضي دا اوس هم د پاکستان کې په داخل کې ردی اړې دی او په بلوچستان کې شمس اربیس چې کومو مخ کې کله چې په افغانستان باندې اولنۍ حمله کېدله د امارت اسلامي سقوط چې کله کېده او شپږ او یا زره حمله در پاکستان نه وشولې د شمس اربیس نه وشولې اولنۍ بیس او ته دغه حواله کړې وس هم دیر شه به فیلوټه اولته کې او دا ډرونونه دا چیرې په دیر شه دا مخپل او قتل په میډیا باندې دا بار بار راغلی دي. شمس اربیس چیرې وسم هغه ترا خالی شوې دي وسم چې د افغانستان په څو ولایتونو باندې دا د امریکای تیاری ګرځي نو در پاکستان نه راپځي. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض او کلی چې ویلې شي دیو ته چورانه مکوي فساد مکوي پزمکه کې یعنی د مسلمانانو په خلاف باندې د کافرانو سره دوستانی مکوي نو قالو دی وی انما نحن مصلحون یقینا مون خو چې د امریکای سره دوستانه کوو پدې کې زمونږ مقصد اصلاح کول دي یار پدې کې خو مونږ وای چې د شتګردی ختم شي او دا اورانه ختم شي او مونږ د ملکونو جوړخ پرې کراولو یار دا خو یې کنه مخکې په یو اخبار کې مې دا وکتل وې افغانستان نه چې وې د امریکا وتله نو پاکستان وې دا خو مونږ وکړه وې دا خو مونږ وکړه قالو انما نحن مصلحون وې دا د خیر د کارونه خو مونږ کوو دا خبره کوي دا چا ویلی دی دا امام قرطبی رحمت الله علیه ویلی لکه وګوره ابن کثیر رحمت الله علیه دی آیات په تفسیر کې سوچ پسادیان سوک دی اهل النفاق مفسدون فی الارض بمعصیتهم فیها اهل النفاق مفسدون منافقان فسادیان دی فی الارض پس مکه کې بمعصیتهم فیها دا غی دا معصیتونه دا غی دا گناهونه دا فساد دی پس مکه کې طالبان فسادیان نه دی هغه تخریب کار نه دی منافقان چې هغه فسادیان دی اهل النفاق مفسدون منافقان چې هغه فسادیان دی راشی علامه بیضاوی رحمت الله علیه دی آیات په تفسیر کې سوی چې فسادیان سوک دی وای اظهار المعاصی والاهانه بالدین وای فساد پس مکه کې سده گناهونه خکارا گناهونه کول گناهونه ته اړې جوړول د بی حیاي اړې جوړوا دا د بی حیاي اړې چې څوک جوړي ولاهانه بالدین او د الله تعالی دین چې څوک سپک ګڼي نو هغه سړي هغه تخریب کار دی او هغه فسادیان دي او بیا علامه بیضاوی رحمت الله علیه ډیره بهترینه خبر ذکر کړی ده هغه ځان لو ګوري فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها کله چې د ځمکې نه د الله تعالی شریعت ختم شو د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام چې د ځمکې نه ختم شو نو نظام به درهم برهم شي نظام به ګډوډ شي او مما بیا وایي چې یوجب الحرج والمرج قتل و قتال او دوسی فسادات به بیا په ملک کې چې د عام شي که په کوم ملک کې اسلامي قانون نه شرعي نظام پکې نه نو بیا نظام چې درهم برهم کیږي بیا نظام رانی دا علامه بیضاوی رحمت الله علیه د دې آیات په تفسیر کې لیکلی او یو کته سوای چې مونږ ډیر زیات وضاحت واړو نو امام رازی رحمت الله علیه ته پوسو کې هغه خو مړ شوی دی خو دا غي تفسیر وګورئ امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی دی چې فساد څه ته وایي نو هغه ورته بیا د سی وضاحت وکړي چې بده ارسه باندې ورته سټاپی و هي پټ به کړی دا هغه وی او عن ابن عباس رضی الله عنهما ان المراد بالفساد اظهار معصيه الله تعالى لان الشرائع سنن موضوعه بين العباد واذا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالى عنهما روایت دي چې په دې آیات کې د فساد نه مراد د معصیت او د الله تعالی نافرمانی تی مراد ده وای الله تعالی چې کوم شریعت را لېګل دي نو دا د بندگانو د سمولو د فار الله تعالی را لېګل دي نو وای په اذا تمسك الخلق بها که په کوم ملک په کومه علاقه کې د الله تعالی شریعت او قانون نافذ شي نو په حقنت الدماء ویني بچره هغه محفوظ شي و سکینت الفتن و پتنی به ختم شي و کان فيه صلاح الارض و صلاح اهلها او دغه ملک او دغه ملک له اوسیدونکو مسلمانانو اصلاح براشي و اما اذا تر کو تمسک بشرائع او کله چې مسلمانان په شریعت باندې عمل کول پریږدي یعنی د الله تعالی قانون نافذ نکي و اقدم كل احد على ما يهواه او هر سړی په خپل خواهشاتو بس روان دي چې څه یې زله مرضی ده وساغه کوي نو بیا د ذکر کوي امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې بیا ذکر کړی دي و اضطراب براش په مسلمانانو کې نظام به درهم برهم شي که مسلمانانو مجاهدینو صحیح نظام نافذ نه کړي نظام به ګډوډ شي نظام به ختم شي دا چا ویل دا امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی دي او کچرته مجاهدین او مؤمنان مسلمانانو په هر علاقه کې چې په هر ملک کې چي او د دنیا په هر ګډ کې چي چې هغه څومره ځمکه وته په تسلط کې راغلي د دیو د سلطې لاندې او په هغې باندې د الله قانون او د الله تعالی نظام یې راوسته الله تعالی به دغه نظام مضبوط کړي دا امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړی دي او بیا وی مدارات المنافقین للكافرین ومخالطتهم معهم وای دا لوی فساد دی چې مسلمانان چې ځان ته مسلمانان وای د کافرانو کم چاپلوسی کوي او د کوسړف سپو پشان د کیتلې دی د کافرانو د خپونه چاپیره تاویږي او د ډالرو د تمی د پاره غی ته ورزی نو دا لوی فساد دی پزمک کی نو دا وس طالبان دا کار کوي دا مجاهدین کوي دا تحریک طالبان کوي او کنه در پاکستان عیسائی او د پاکستان دغه پوجیان او دغه سده حکمرانان کوي د امریکای په خپو کې څوک پراته دي مونږ خو نه پراته الله رب العالمین دی ما پیو کې او بیا هم دا وسی په دغه نظام کې ردی سره علما دي چې بیا د مجاهدینو او د تحریک په خلاف باندې بیا د پتوی ورکي دغه پتوی دي مولای سی او شیخ سی په خپل جیب کې پریک دغه په خپل جیب کې کیدا جیبونه له لخه غټ غټ جوړ کو پاږی کې جمعک مونږ سره پتوی شته دی الحمدلله مونږ په قران باندې پویګو الحمدلله مونږ دغه فقہ په کتابونو باندې پویګو الحمدلله د قران د تفسیر د فار د اهل سنت والجماعت په اقوال باندې مونږ پویګو مونږ ته دغه معلوم دي او مونږ ته دغه مرا خای و اذا قيل لهم كل شيء ويل شيء دي تعالى تفسدوا في الارض وران مكوي پزمک کی فساد مكوي پزمک کی یعنی منافقان و کافران سره مرګرتیا مکوي دا الله تعالی په نظام کې چخ چی مو هي ګډوډه وای ما بلکې دا الله تعالی نظام ته غاړه کې دی نو قالو دی وی انما نحن مصلحون یقینا مونږ خو اصلاح کوون کیو یقینا مونږ جوړ جاړه راوستون کیو یره مونږ خو اصلاح نه ک مونږ فساد نه کو دا خو مونږ د ملکونه جوړو وای دا ول مونږ ملکونه جوړو دای خلا جوړ کړی دی چا ورانه نو هغه بسنګي بیا یو سړی روانو په لار باندې او ډیر تک تور سړی شاتب سی یو ماشوم دی هغه تواز کې وی سپیندا ودرېګا سپیندا دا تو یو درېګا او تک تور سړی دی بل یو سړی دا आवाज واوري دی وای دار دی وغه سپیندا دار چر دی وغه تور دادا بسنګي نو دا خلا ملکونه جوړی دا چا غورانه ولې نو سوي کولی دای خو هغه افغانستان جوړاو پاکستان وي مونږ دا جوړو او مونږ د شتګردي ختمو دی چې هغه جوړول نه اورانه ولې نو بیا ولا څنګه چلو الا انهم هم المفسدون ولکن لا يشعرون الا خبردار انهم یقینا دیو هم المفسدون دیو فساد کون کی دی ورانه کون کی دی ولکن لا يشعرون لیکن دیو نه پویږي پر خپل فساد باندې الله تعالی پټا په ولګول دا الله تعالی د نوم نظر شمه الله وی دا اصلاح وال نه دی پخپر دی فسادیان دی فرعون موسی علیہ السلام ته سویلو انی اخاف او یبدل دینکم او یظهر فی الارض الفساد خلق ته ویل خپل حکومت والو ته ویل او دی پر دی موسی باندې زه یریګم چې دا پر ملک فساد او دشتګردی خورکی وکانه من المفسدین قران کې الله تعالی په بل ځای کې بیا په فرعون باندې ټاپه لګی وی دا فسادیو نو فرعون موسی علیہ السلام ته فسادی وای الله په قران کې وی دا فرعون فسادیو نو په دې وخت کې دغه کافران مجاهدین او مسلمانان توې د فسادیان دي الله تعالی په دې باندې ټاپه ولګولو فسادیان خدا په خپل دي الا خبردار انهم هم المفسدون یقینا دی په خپل فسادیان دي ولکن لا لیکن لا يعلمون دیو نه پويږي پر خپل فساد باندې لا شعورون دیو نه پويږي پر خپل فساد باندې پر خپل فساد باندې دیو نه پويږي دا فساد معنی په قران کریم کې دو رسمانی دي مختصر رتويما یو جماعتونه رانول سورۃ البقره 251 دویم الخروج عن النظام دا نظام نوتل دا شرعی نظام نوتل سورۃ الانبیاء 28 نمبر آیت کې براشي دریم دا آبادو رانول تخریب العمارات آبادی رانول سورۃ النمل 34 آیت کې براشي سلورم الخلاف عن الشریعت د شریعت محمدینا خلاف کول دا سر فساد دی لتفسدن فی الارض ولتعلن علوا کبیرا سورۃ بنی اسرائیل 34 نمبر آیت کی براشی پنجم شرک شرک چی دیرا فساد دی سورۃ الاعراف 55 نمبر آیت کی براشی بل التفرق والاختلاف تفریق و اختلاف دا فساد دی سورۃ الاعراف 28 نمبر آیت کی براشی وم اکل مال الغیر بالباطل په غیر شرعی طریقې باندې د چا مال خوړل په ناحق باندې سورۃ یوسف 3 او سورۃ البقره 200 نمبر آیت کې ورشي اتم اهلاک مال الغیر د مسلمانانو مالونه هلاک کول سورۃ البقره 205 کې ورشي د مسلمانانو مالونه هلاک کول 200 سورۃ البقره نهم اسود عن سبيل الله عن اتباع الرسول دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارینا او د طریقین خلق منه کول دا سورۃ النمل اتسلو یختم کې براشی دا فساد دی فساد دی ته ویل کی پنځم ارتداد دا الله تعالی دین چې چا پرې خو د مرتد شو نو دی ته فساد ویل شو دی په قران کې دا غسی زنا قتل قطاع الطريق چغلاګان یو ډاکی کې دی ته فساد ویل شو دی په قران کې سورۃ المائدہ 2 نمبر آیت کی برش او بل قحط او عذاب ته هم فساد ویل شو دی سورۃ الروم یو سلو ختم نمبر آیت کې براشي قحط او دغسی عذابونه چې کله راشي دي تم فساد ویل شو دي. سورۃ الروم یو سلو ختم نمبر آیت او بل کوپر او بدعت کول سورۃ سواد اته شتم نمبر آیت کې براشي دا هم فساد دي. و اذا قیل لهم او کله چې ویل شي دی تعالی تفسدوا فی الارض ورانې مکه وی پزمکه کې قالوا دی وی انما نحن مصلحون یقینا مونږه اصلاح کوون کیو یعنی خپل فساد ته چې اسلامي دا منافق دی الا خبردار انهم هم المفسدون یقینا دی فسادیان دی دی ورانه کوون کینی ولکن لا یشعرون لیکن دی نو پویږي پر خپل فساد باندې پر خپل فساد باندې نه پویږي دی فسادیان خودی خو لیکن دی پنه پویږي پدې باندې. و اذا قیل لهم امنوا کما امن الناس قالوا نؤمنوا کما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولکن لا يعلمون. دے آیات کے اللہ تعالی درے قباحتنا دا منافقان و نور بیان کری دی. و اذا قیل لهم او کلی چی ویلی شدیو تا آمنو ایمان راوڑی کما آمن الناسو لگ سرنگی چی ایمان راوڑی دے کامل و خلقو کامل و خلقو چی ایمان راوڑی دے داغی پشند کی ایمان ناوڑی نو قالو ویدیو انو منو آیا ایمان راوڑو منگا کما آمن سپاہا لگ سرنگی چی ایمان راوڑی دے بیو قپانو. نو صحابہ کرام ته چې بیو قپان وای دا منافق دی الا خبردار انهم هم سپاه او یقینا دیو بیو قپان دی ولکن لا یعلمون لیکن دیو نه پویږي. و اذا قیل لهم امنوا کما امن الناس امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی تفسیر کبیر کی و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دیو ته امنوا ایمان راوړی ایمانا مقرونا بالاخلاص ایمانن مقروناً بالاخلاصی داسی ایمان راوڑی چی پاگی کی اخلاصی بعیداً عن النفاقی دا منافقت نلری کلی چی دیو تا دسی ویلشی چی داسی ایمان راوڑی چی پاگی کی منافقت نی داسی ایمان راوڑی چی پاگی کی اخلاصی نو قالو ویدیو آمونگ ایمان راوڑی لکه سرنگی چی دیو قپان راوڑی دی آمینو کما آمن الناس بیا مفسرینو لیکلی دی چی پا ان ناس کی الف لام عهدی دی طالبان پدی بانی پویگی نو الف لام عهدی معهود پدی کی صحابه کرام دی نو دیو جنا علامه بیضاوی رحمت اللہ علیہ یو ډیره بهترین معنا کړی دا و اذا قیل لهم کلی چی ویلی شی دیو تا آمنو ایمان راوڑی چی آغا پا ایمان داس ایمان چی دا اخلاص ایمانی چی پاگی کی منافقت نی کما آمن الناسو پشان دا حقی چی ایمان راوڑی دی کامل خلقو چی صحابه کرام دی نو علامه بیضاوی وی المراد منه الكاملون في العقل والعلم والعمل الكاملون في العقل والعلم والعمل وهم الصحابه رضي الله عنهم اور دین مراد سوک دی صحابه کرام تی مراد دی کلی چ ویل چ دیو ته ایمان راوڑی پشان دا خلق چا کامل خلق دی په عقل کی په عمل کی په علم کی نو صحابه کرام کی عقل هم کاملو صحابه کرام کی علم هم کاملو او صحابه کرام کی عمل هم کاملو نو کله چې دې منافقانو ته ویل شي چې دسی په اخلاص باندې ایمان راوړی لکه صحابه کرام په شان ته کې نو قالو دی وی انو منو آیا ایمان راوړو مونږه کما امن سپاه لکه سرنګي چې ایمان راوړی دی بیو قپانو نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته سویل بیو قپان بیو تویل نو مفسرین لیکلی دی وی پل آیت دلیل علی ان تسبیح الصحابه على ان تسبیح الصحابه من فعل المنافقین و اذا آیات کار دلیل پر خبر باندې چې څوک صحابه کرام ته منافق وای نو دا بیوقوف توي صحابه کرام ته قمقل توي نو دا په خپل بیوقوف لري او قمقل له دا منافق دی دا په منافقت باندې دلالت کوي. بیا مو په سرینو لیکلی دي چې دی منافقانو با صحابه کرام ته بیوقوفان ولې ویل اوس په دې باندې ځان پوهی کوي. نو مفسرینو ویلی دی وی صحابه کرامو تا دیو بیوقوفان بیو تزکا ویلل لأنهم کانو تابعین للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا وفعلا وترکا وی زکا چی صحابه کرامو رضی اللہ تعالی عنهم تابعین للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلا قولا وفعلا وی داد نبی علیہ السلام تابدارو هم پا ویناکی و هم پا عمل کی نبی علیہ السلام بی صحابه کرامو تا سویل بس آغا بے کول و ترکنا و نبی علیہ السلام بچو تسویل چې دا مکوي بس دیو بنه کول نو دی منافقانو با دی صحابه کرامو تویل او بل دا چی دی صحابه کرامو رضی اللہ تعالی عنهم با وکانو مفدین انپسهم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابه کرامو خپل ځان قرباناو پا نبی علیہ السلام مندی نو دی منافقانو با چی دا صحابه کرام ولی دل چی دیو تا پیغمبر سوی بس دای منی پیغمبر چی اتوی دا کار مکوی بس دیوی نکی وی رازی چی آغازی لجنگ لزو نو بس بیا چرے دا قربانی گڑانی نظر نه جوړ کړی بس ورځی ور روانی منافقانو ودا خبره کوله نو دې قمقلانو توستو ګوره بس دغه یو سړی دی چې ارسه او توي بس دای منی نو تا خو بیوقفان دي صحابه کرامو ته سویل له بیوقفان یو ته ویل نو الله تعالی په ټاپه ولا ګوله الله تعالی و چې څوک صحابه او ته بیوقف وای نو دا منافق دی او دا پخپل قمقل له دا پخپل قمقل له شان صحابه زنده‌باد صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا چې خپل ټول زندگی خپل بدنونه خپل بچی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه قربانول. یو عالم بیان کاوه د صحابه کرام قربانې بیانولې، نو یو کس پکې ویل مړه وای که زه وی نو دومره قربانی به ما مرکړې وه. د شپې 14 خوب یې ولیده، نبی علیه صلوات و سلام په گاډی کې سور دی، نبی علیه السلام په مخ کې سیټ کې ناست دی، دا عمر رضی اللہ عنہ، او بکر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ دا پا دی شاہ تا شٹ کی ناس دی. وی گاڑے پا چڑھائی بانی ورخی جی گاڑے ون خط پا چڑھائی کی وہ سرگڑی شاہ تا روان دے. وی جزم پا گاڑی کی وہ سرائی ما. وی ذرا کسو ما یوی گٹی تلاس ورکو ما بلی گٹی تلاس ورکو ما خدا گٹی کلکی دی نرخی جی. وی گاڑے شاہ تا روان دے. وی ما سوون مندل وی بیا واپس رات لما مال چی اس نکی گی نو ورغڑی بنوار سچی کی گی. جدا واپس راغ لمنو یو ټیر تا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پروت دی، بل ته عمر رضی الله عنه دا خوبی نی، وای بل ته عثمان رضی الله عنه، بل ته علی رضی الله عنه. ای ما ته پته ولګیل چې په قرار کینا د دا د ورځې دا خبره کړی و چې کزه ژوندې و د نبی اسلام په وخت کې ما به قربانی ور کړی و. نو بیا ته الله تعالی په دې خوب کې و خودل چې دا هغه صحابه کرام و چې مثال تا ته الله تعالی په خوب کې و خودل چې پیغمبر علی السلام گاړه رغړی هغه تخپل سرک دی ټیر ته چې دا گاړه و نرغړی او ته دې په ګټو پورین خطه یې ګټې نشي راایستلی. نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په نبی علیه السلام باندې ځان قربانو. نو کله به چې هغوی قرباني ورکوله منافقانو به ویل و دې قمقلانو ته وګورئ، اوس ده ته چا ویل چې هلکه پلانې ورته وایي چې ته داسې کار وکړه. د مسلمان خوشان داری چې کم مشر دا خو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام، خو عام مسلمانان چې کومې مشر کومې مسؤول په هغې باندې به ځان قربانوي، د هغې امر ته بلبی کوي، دا به مني، دا خو اسلام دی، دا خو دین دی، خو منافقان خو په دې باندې نه پوهېدل. و اذا قیل لهم کل چی ویل شدیو تا آمنو ایمان راوڑی، داسی ایمان چی آغا دا اخلاص ایمانی چی پاگی کی منافقت نی. دا ترجمه را تولی کو مارتوی چی امام رازی رحمت اللہ علیہ غٹکی پکی ویلی دے، داسی ایمان راوڑی مقرونن بالاخلاص بعیدن عن النفاق، داسی ایمان راوڑی چی پاگی کی اخلاصی چی منافقت پکی نی، کما آمن الناس لکه سرنګي چې ایمان راوړی دی دغه صحابه کرامو کامل و خلکو، هغه خلک چې هغه کامل دی په علم کې، کامل دی په عمل کې، کامل دی په عقل کې. دا ټکی مولی ویلله علامه بیضاوی رحمت الله علیه دغه ترجمه کړې و، کنه ځکه په کې هغه ټکی راوستله. ترجمه به کوو داسې بنا وای چې دا ترجمه خوب کې دا ټکی به کې نشته دی، دا په کې یی خو ستاسو نه بیا یې ما ویلی تاسو ته چې دا ټکی به کې شته دی. قالو نو دی وای انؤمنو آیا ایمان راوړو مونږه کما آمنو سپاه لکه سرنګي چې ایمان راوړی دی دا بیوقفانو. صحابه کرامو ته بیوقفانو ولی ویلل؟ نو تاسو ته ما دا غی وجه ویلله، لانهم کانو متبعین للنبی صلی الله علیه وسلم، ځکه دیو د نبی علیه السلام تابعدارو قولا و فعلا و ترکا و مفدین انفسهم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، خپل ځان په نبی علیه السلام باندې قربانو. نو دیو دا خبره وکړه، الله تعالی په اوستا په لګی الا خبردار انهم یقینا دیو هم سپاهاو خاص دیو بیوقفان دی، ولكن لا يعلمون لكن دون فويغي، ولكن لا يعلمون يعني جهل مركب شو ديو، دا خو جاهلان ديو، ديو پر خپل جهل باندې بیان پوي. جاهل مركب چاته وي؟ یو سړی جاهل دی، یو سړی هغه جاهل دی چې هغه بیا واپس پر خپل جهل باندې هم نه پويږي چې زه جاهل یم. نو دې ته جاهل مركب وي بیا. نو دیو الله تعالی وي دیو جاهل مركب دی بيخي. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. دي آياتن کہ اللہ تعالی نور قواحتن ذکر کی دی منافقان. وإذا لقوا الذين آمنوا او کله چې ملاقات وکي دیو د مؤمنانو سره قالون دی وی آمنا منګم ایمان راوړی دی و اذا خلو الى شياطينهم او کله چې دیو جدا شي کله چې دیو لاړ شي خپل مشرانو ته نو قالو دی وی انما نحن مستهزئون یقینا مونگا ټوکی کوونکی په مؤمنانو پوری و اذا خلو الى شياطينهم و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا دا منافقانو بل قباحت دا دی کله چې دیو دا مؤمنانو سره یو ځای شي قالو دی وی آمنا مونږم ایمان راوړی دی مونږم ایمان راوړی دی مونږم مؤمنانو کله بچی منافقان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خوا ته راغلل وی مونږم مؤمنانو خو تاسو ته مخ کې ویلله چې دیو به ایمان راوړ و من الناس مې یقولو آمنا بالله وبالیوم الاخر باللسان په جبه باندې به دا اقرار وک و اذا خلو الى شياطينهم او کله چې لاړ شي دیو کله چې جدا شي دیو الى شياطينهم خپل مشرانو ته کله چې د مشرانو خوا ته لاړ شي نو قالو دیو انا معكم یقینا من قصتاس سره یو و اذا خلو الى شياطينهم د دې شیطانانو مراد څوک دی کله چې دیو د خپل شیطانانو خوا ته لاړ شي او د خپل مشرانو خوا ته لاړ شي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای مراد دین المراد منه کبراءهم من احبار الیهود و رؤسائهم من المشرکین والمنافقین المراد منه کبراءهم من احبار الیهود و رؤسائهم من المشرکین والمنافقین دا الہ اذا خلو الی شیاطینهم دا دین مراد دی کله بچ دا منافقان لاړل د یهودیانو مشرانو خوا ته ولاړل یا د مشرکانو خوا ته ولاړل او یا پر منافقانو کې کم غټ غټ منافقانو د هغې خواله ولاړل نو قالو دی به ورته وویل انا معکم یقینا مونږ خو ستاسو ملګري یو کله به چېرې مسلمانانو خوا ته راغلل وی ستاسو ملګري یو مونږ کله به چېرې مسلمانان د خوا نه لاړل او دغه کافرانو خوا ته ولاړل هغو ته وی مونږ ستاسو ملګري یو قرآن کې الله تعالی په وروستو به راشي دا په سورې توبه کې به راشي لا اله الا الله ولا اله الا الله دا منافق نه خو پوره د مسلمانانو سره دی او نه پوره د منافقانو سره د کافرانو سره دی دا په مینس کې دی په مینس کې کم ځای کې چې خی الته کې شپې کم ځای کې چې خی بس دا الته کې وځه دغه سره یم نو دا منافق به چې کله د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو خو له راغې نو دا خو په معاشره کې دسې یو چې غټه غټه ګیره د تسبیح ور سره دی پلنې لمنې جوړې کړې دي بلا بچی دی مونږ به نبی علیہ السلام سره کاو په یو صف کې دا خبره به کوله دا غزی کرکړی دی دی علماء ذکر کړی دی دا ابی ابن سلول فبارکی چې دا رئیس المنافقینو وای کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کاو نو دبا اول ترغیبی بیان اعلان باول دکاو اول اعلان بدکاو او دا خبره به وکړه لرستو دا په یو ځای کې بیا وای را بشي په خپل زبانه په تفسیر کې وراشي حواله اوس ما ته یاد ونه دیت و ان الله اکرمکم بواسطه هاذا النبی فاسمعوا له واطيعوا ويا ابي ابن سلول بلا اعلان وكچ خدای مو بخه تاسو له الله تعالی د دې پیغمبر په وجبه نډیر عزت درکړلې نو زه تاسو ته خبره کوم چې ګوره پانه سي چر تر دې بیان ته وکې دا یو به خبره ومني دا بچا کوله دا اعلان به ابي ابن سلول کو رئیس المنافقین نو واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا کله چې دیو د مؤمنانو خوا ته راشي نو وای مونږه ایمان ناوړلې نو اذا خلو الى شياطينهم کله چلاړ شیخ خپل شیطانانو ته شیطانان څو نو تاسو ته ما د امام رازی رحمت الله علیه د تفسیر کبیر په د ابن کثیر رحمت الله علیه په حواله تاسو ته ویل کله چې بیا د يهودو خوا ته لاړل کله چې بیا د مشرکانو خوا ته لاړل او یا د خپل افسرانو خوا ته لاړل یو فوجي د کله چې دیونی و وزم طالب يم زم مسلمان ما په تاسو باندې دزم نه ریکړه خو کله چې بیا د خپل کرنل او میجر خوا ته لاړ شي نو بیا کله چې دغه د پاکستان دغه ایسای ده او دغه پوجیان او پولیس او دغه حکمرانان دي بس ځان ته مسلمانان وای کله چې خپل اقاګان خو لاړ شي خپل خدایان خو لاړ شي امریکای او برتانیې ته نو انا معکم خوستا سره یمړه وای مون خور دی طالبانو خلاف یو داسې وای د افغانستان په شریک اورانه او دا جوړو نه خو بیا چې کله واپس خپل ځای ته راشي نو کله چې مجاهدین او طالبانو سره میلاو شي د امارت سره میلاو شي مونږ تاسو خو یو خو د کافرو سره به ګورو والله که تاسو قرآن ګورئ که نه دا ټول په دې د منافقانو چې څومره سري دا پرې پاکستان باندې داسې زبردسته پټ کېږي چې زبردسته په اعلی طریقې باندې دا پټ کېږي الى شیاطینهم کله بچال تکلاړ بس دغه خبره بیا وکړه نو بیا کله بچ دغه خواله لاړ نو غوی بوته یو ټکی وای شهر په اخبار کې راغلی او چې دا پلانې تل او د مجاهدینو طالبانو سره ملاقات کړی دی تاسو هلته کیسه کول ځای کې خطه ما ولیدلې د هغې د مرکز نه راووتلې نو هلته کتاب یې څه کول چې ته زما مرګرې انما نحنو مستهزئون یقینا مونږ خو په هغې پسې ټوقې کولی مونږ مړه سې تلې او ټوقې هسې د دوی د حکومت هم کتو چې څنګه دي ده حکومت چلولی شي که نه مړه هغه خو هسې فالتو غوندې خلک دی دا د منافقانو خبرې وي دا څو څوارلس سوه کاله مخکې دا خبرې وي قرآن نظر شمه چې په دې وخت کې هم پټ کیږي قرآن داسې کتاب دی له مخکې وخت سره ده اوس وخت سره د راتلونکي وخت دی ټولو سره پټ کیږي الله تعالی ډېر عجیبه کتاب را لېږلی دی انما نحن مستهزئون امام قرطبی رحمت الله علیه یو بله معنا کړې ده وایي دې دی کې استهزاء په معنا د تکذیب سره دی نو معنا امام قرطبی رحمت الله علیه سې کړې ده انما نحن مستهزئون مکذبون بما ندعى الیه مونږ به چې کمی ته کم ایمان ته دعوت را کېدلی شو مونږ ته چې کم دعوت رکاو نو مونږ د هغې تکذیب کوونکي یو مونږ ته به چې کومه خبره راکړله نو بس مونږ د هغې تکذیب وکړو نو دغه د پاکستان حکمرانان چې امریکې او برطانیې ته لاړ شي نو مونږ د طالبانو خوا له تلي وو او طالبانو مونږ ته دا ویلل چې یاره د امریکې ته به ټول یوي خو مونږ ورته ویل چې یاره مونږ دا نه شو کولی مونږ خو هغه زمونږ عقاګان دي او مونږ یې خو بچي یو مونږ د هغې خلاف چېرته کولی شو دا ټولې خبرې چې نن سبا په دنیا کې روان دي دغه طاغوتیان دغه کوي نو الی شیاطینهم دلته کې د مشرانو ته د منافقانو مشرانو ته شیطانان ویل شول دی باندې به خفه کیږو نه د منافقانو خبره کوي مونږ خو الحمدلله ښه پاخه مسلمانان یو نو چې د مشرانو ته څه ویل د منافقانو چې کوم مشران دي دا سری شیطانان دي دا ته قرآن شیطانان ویل دي نو مونږ او تاسو به د شیطانان خامخا وایو جدي شیطانان دي اطلاق د شیطان په قرآن د شیطان معنی مې ورته کړو بیا یې نه وایو تاسو ته ما ویل چې هغه ځای کې دا زده کوي چې دا د شیطانان نه دی او یا دا د شاته یشیتو نه دی او دوه معنی په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې هلته کې تاسو ته ما کړی وي دا په ټول قرآن کې دغه یادوي په ټول قرآن کې به دغه راځي بیا د شیطان اطلاق په قرآن کریم کې په شپږو څیزونو باندې شوی دی په شپږو خلکو باندې شوی دی یو ابلیس ته شیطان ویل شوی دی قرآن کریم سورۃ البقره شپږ دیرشم نمبر آیات کې براشي فاضل لهم الشیطان عنها فاخرجهما مما کان فی سورۃ البقره شپږ دیرشم نمبر آیات کې براشي دویم ناکار مولیانو ته شیطانان ویل شوی دی سورۃ البقره څوارلسم نمبر آیات دی دې کې مخکې شری د هغې وضاحت ذکر شو علما سو ناکار علما دریم چې دی وسوسې اچوونکې که هغه پیری او که هغه انسان چې د الله تعالی د دین په باره کې تاته وسوسې اچوي نو دا سری دا شیطان دی سورۃ البقره یو سل اته شپیتم نمبر آیت کې براشي سورۃ البقره یو سل اته شپیتم سلورم ناکار پیری ته هم شیطان ویلی شوی دی شریر پیری قرآن کریم کې ودا راشي سورۃ البقره دو سوه پنځه اویایم نمبر آیات کې براشي الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ناکار پیری پنځمه سورۃ البقره دو سوه پنځه اویا پنځمه جاسوس تم شیطان ویلی شوی دی څوک چې کافرانو د مسلمانانو جاسوسی کافرانو ته کوي دا هم شیطان دی قرآن کی براشی سورہ آل عمران یو سل پنځه اویا نمبر آیت کی براشی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه دغه شیطان نو هغه ذکر شیطان نه مراد جاسوس تی مراد دی نو جاسوس هم شیطانی او بل شپږم مارانو ته هم شیطانان ویلی شوی دی قرآن کی براشی سورۃ الصافات پنځه شپیتم نمبر آیت کی که ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم آلته کی بیا ورسته راځي که طلعها كأنه رؤوس الشياطين دا زقوم ونه چې دا په جهنم په اور کې دننه الله تعالی پیدا کړی ده الله تعالی وایي د زقوم دا ونی دا سرونه دا زقوم دا ونه چې دا د سیدل کړه مارانو سرونه په جهنم کې دا براخی اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ او تاسو بچو ساتي دا قران په ابتدا کې په دغه کې مونږ ویلی په اصولو کې او په آدابو کې آداب متعلقه د قران کریم یو ادب په هغه کې دا چې کله د رحمت آیاتونه راشي نو مونږ به د الله تعالی غ رحمت غواړو او کله چې د عذاب یو ذکر وشي نو دا غینو پناهي غواړو نو اس دی دے کی دا مونږ ویل چی دا پا جہنم کی دنن دا زقوم ونه دا از غیدار بوٹے دے پا جہنم کی دنن شوی دا پا اور کی اللہ تعالی پیدا کری دا او دا غیر سرون دا سی دے لکر غٹ غٹ خامارانو اللہ تعالی تی مونگو تاس بچو ساتی و ایزا خلاو الہ شیاطینہم او کل چی جدا چی دیو کل چی لار چی دیو خپل شیطانانو مشرانو تا قالون دیو وی انا معکم یقینن مونگ استاس سرائیو انما نحنو مستحزیون یقیناً منگا ٹوکی کون کیو پا مومنانو پوری یا اغی چی منگ تا کم دعوت رکاو نو منگا آغا دروغ جن گنو منگا آغا دعوت منگا ونمانا منگا ایسی خوال تلیو چا کرم وحلی وو خلیکی نا منگا آغا دروغ جن گنل او دا اغی آغا کم خبر چی دا نو آغا رشتیا ندا آغا خبر صحیح ندا دیده که دا یو فرق دا تویم قرآن کریم که ودا ورستون بیاراشی یو دا استهزاء او دویم دا سخریه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم سوره الحجرات کې واغراشي د یو مسخره ده او دویم استهزاء ده په دوانو کې فرق علماء ذکر کړي یو فرق دار چې سخریه اکثر په اشخاصو کې استعمالي چې یو انسان بل انسان د ځان نه کم وګڼي ذلیل وګڼي نو دیتا ویل کېږي سخریه او استهزاء ده په اقوالو احوالو او اشخاصو ټولو ته شامل ده نو سخریه دا په اشخاصو کې استعمالیږي چې یو انسان بل انسان د ځان نه ادنه او کم وګڼي دي ته سخریه ویل کېږي او استهزاء ټوکی یعنی په جبه باندې چې سوې دي ته بیا استهزاء ویل کېږي دویم فرق مفسرین دا بیان کړی دی مسخری د مؤمنانو په منځ کې کېدل شي مسخره لپه ده وایي پلانی په پلانی پسې مسخره وکړله نو دا د مسلمانانو په منځ کې راتللی شي اگر کدا ګناه ده خو لیکنه دا د مسلمانانو په منځ کې چې کم راځي هغې ته مسخره وي سخریه لپس د هغې لپاره په عربۍ کې استعمالیږي او استهزاء په شریعت کې دا صفت د کافرانو او د منافقانو دی نو داسې به مونږ نه وایو چې پلانی په پلانی پسې استهزاء وکړله استهزاء دا صفت د کافر او د منافقانو دی داسې به وایو چې پلانی کافر په دین پسې استهزاء وکړله پلانی منافق په مسلمانانو پسې استهزاء وکړله او چیرې مسلمانانو په منځ کې یو بل سپکاوی وکړي نو ګناه ده داسې نه مطلب نه دی چې دا ګناه نه ده ګناه ده خو هغې ته سخریه وایي په عربۍ کې وي نو دا دوه فرقونه دا مفسرینو بیان کړي دي الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون الله یستهزئ بهم الله تعالی و سزا د مسخرو ورکړي دیو ته د ټوک ورکړي دیو ته ویمدهم او زیاتی الله تعالی دیو لرا فی طغیانهم په سرکشی د دیو کې یعمهون حیران او پریشانه الله یستهزئ بهم الله تعالی و بدل د ټوک ورکړي دیو ته دیده کې سوال دارازی چه الله یستهزئ و الله تعالی به ټوکی وکړي په دیو پوری نو الله تعالی پسې دا صفت څنګه مونږ وایو چې الله تعالی ټوکی کوي په چا پسې نو مفسرینو لیکلی دي د دې معنی او د دې مطلب دا دی چې دلته کې عبارت په حذف د مضاف سره دی نو معنی په دې کې دا ده مفسرینو دا ذکر کړی دي معنی یې دا ده وای الله یستهزئ بهم الله یجازیهم جزاء الاستهزاء الله تعالی و بدله ورکړي دیو ته بدله د ټوکو لدیو دیو چې کوم ټوکی په مسلمانانو پسې کړی الله تعالی به تر دې سزا ورکړي دا معنی نه ده چې الله پسې ټوکی وکړي الله به دغه ټوکو سزا ورکړي معنی دا ده یو غریب تفسیر غریب القرآن دغه معنی ذکر کړی ده یو څلوېښتم نمبر صفحې باندې نو معنی دا شوله الله یستهزئ بهم الله یجازیهم جزاء الاستهزاء الله تعالی به سزا ورکړي دیو ته سزا د ټوکو لدیو او دیم مفسرینو ذکر کړی ده علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې ذکر کړی دی وای دا بنا ده په تمثیل باندې دا په تشبیه دا کلام بنا ده دا کلام تمثیلی دی دا کلام تشبیهی دی د دې سمانه ده یعنی یو عاملهم معامله المستهزئ الله تعالی بر دیو سره داسې معامله وکړي لکه یو ټوکی کوونکی بشانت کې یو سلی چې بچا بس ټوکی کوي الله بر دیو سره داسې معامله وکړي بیا تفصیل ذکر کړی دی وای اما فی الدنیا بی اجراء احکام الاسلام وای په دنیا کې دیو چیرې کلمه ده په جبه باندې ویلې ده نو د دیو هغه مال او جان محفوظ دی په دیو باندې د اسلام حکم جاری شوی دی و استدراجهم من حیث لا یعلمون او الله تعالی دمه په دمه باندې رانسی اگر دی مثال داسې دی استدراج په عربی کې دی ته وایي. زه تاسو پوه کم په پښتو کې، یو سړی دی گناهونه کوي گناهونه کوي گناهونه کوي، الله تعالی ته سنه وایي. یو سړی په اصل کې پزړه کې کافر دی خو په ژبه باندې کلمه ویلې ده، بس الله تعالی ته سنه وایي، بیا الله تعالی په قلار باندې راونیشي. لکه اوس دی وخت کې یو سړی ځان یو سروې واخلي، وربشې مو تک دي، جوارو تک دي، او دغسې واښه ماخو تک دي چې دا د قربانۍ دپاره دغه شي، بیا راوپرځي ولالې کړي په یو ځای باندې بیا ختم کړي. نو دې ته الله تعالی استدراج ورکوي، سره د دینه چې منافقان دي کافر دي، سره د دینه چې مسلمانانو خلاف دي، خو الله تعالی د دوی سره دغسې کوي. لکه یو سړی د چا سره یو ټوقه کوي، یو چاله یو لس روپۍ زر روپۍ نن ورکې، بل ور دی ورکې، بل ور دی ورکې، بل ور دی ونیسي، یو کروڑ ته واخلي. نو یعاملهم معامله المستهزئ، الله تعالی بر دوی سره دسې معامله وکړي لکه ټوقی کوونکي په شان دکی. او بیا علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې وایي، وی قیامت کی واما فی الاخره بی ان یفتح لاحدهم باب بی ان یفتح لاحدهم باب الى الجنه فيقال هلم هلم فيقال له هلم هلم واما فی الاخره بی ان یفتح لاحدهم باب الى الجنه. وی کله چې قیامت ورشي، الله بر دې سره د سیم عملو کې لکه څوک چې رچا سره ټوق معامله کوي، ناغه معامله ده سیده دروازه جنت بری ته کولاو کړل شي چې راشي راشي ورننه وځي راځي ورننه وځي. نو فیزا جا اغلق دونه، وای کله چې دیو تراور سي ضرب ته دروازه بند شي. لکه سړی د چا سره ټوقه سکی پلار باندې، یو سړی روان دی ته ته چل کرا ځه پلانی هوتا تم دعوت در کړی دی، خیرات کړی دی، غوایه نه لال کړی دی، کله چې دا غیر دروازه پر ورشي وای زمړه ویچارته ویلی لونه یې کړ پر دې کوټه ورځي. نو کله چې وای د قیامت ورځ شي، आवाज به وشي دروازه ر جنت به کولاو شي، د منافقانو ته اعلان شي چې راځي لکه ورننه وځي راځي راځي شوي. نو کله چې دیو د جنت دروازې تراونه راشي رانیزي شو ته دروازه به بند شي. نو الله به سره دسې معامله وکړي لکه څوک چې رچا سره د ټوقو معامله کوي، الله به سره دسې معامله وکړي. علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې دغه ذکر کړی دی. الله یستهزئ بهم، نو ترجمه دسې وکړي، الله الله تعالی یستهزئ بهم، سزا د ټوق وور کې دیو تا و یمدهم. نو دغه معنا شوق له غریب القران. دویمه معنا، الله یستهزئ بهم، الله تعالی به معاملو کې دیو سره په شان د معاملې د استهزاء کوونکی د ټوقی کوونکی. او بیا زموږ استادانو په دې کې یو نقطه ویلله، هغه ډیره بهترینه نقطه ده، هغه سره زده کوي. وای الله دا مخکې شوی دی، اصل دسې ویل پکارو، یستهزئ الله بهم، الله ټوقی بو کې الله تعالی په دیو پسې، خدا الله لفظ دا مخکې شوی دی، د الله تعالی دا نوم مخکې شوی دی. وای ولی وای انه تعالی یفعل بهم الاستهزاء بنفسه، ځکه الله تعالی به دا کار په خپل په دی سره وکي، لا بواسطه الغیر، دا بل چا په واسطه باندې دا کار الله تعالی نه کوي، بلکې دا به الله تعالی په خپل وکي. دی وجنه دا لفظ د الله دا مخکې شوی دی. و یمدهم فی طغیانهم، او زیات کوي الله تعالی دی لره د دې په سرکشی کې، یامهون حیران او پریشانه. و یمدهم، بعض خلق معنی کوي په دې د کې مهلت ورکوي دیوته، دې د کې د مهلت معنی د صحیح نه ده. دیو جنا ابن کثیر رحمت الله علیه دغه معنی کړی ده، کزوس پوره وضاحت کوم، ډیر زیات وخرانه په دې باندې لګي، خو مارته لنډ ویرل چې یمدهم دې د کې د مهلت معنی صحیح نه ده، بس تیر شي ته نو. او حواله ده تویما ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کړی ده، عن مجاهدین و یمدهم ای و یزیدهم فی طغیانهم، ابن کثیر رحمت الله علیه دغه معنی کوي. وای د یمدهم معنا دی دی کی یوم هلهم، نه چې مهلت ورکي، بلکې دی دی کی یمدهم په معنا ده دا د مجرد و ناراضی کدا د مزید و ناراضی. علما او طالبان بیا پاغي باندې پويږي، د مجرد و سمانه ده، د مزید و بیا سمانه ده، د دې باب ناراضی دا معنا یې در دی، بل باب ناراضی دای معنا ده، خو دی دی کی هغه معنا ده چې د مهلت معنا ورکي، دی دی کی هغه معنا ده چې هغه د زیادت معنا ورکي، هغه معنا مراد ده. ابن کثیر رحمت الله علیه یمدهم یعنی یزیدهم فی طغیانهم، او زیاتی کوي دیو لره په سر کشید دیو کې، یا مهون حیران او پریشانه، حیران او پریشانه به دیو، د دیو هغه سرکشی چې دی هغه د وی ورځ نه بلې ورځ ته چره هغه زیاتیږي. اوس د دې سمانه ده چې الله تعالی زیاتی کوي دیو لره د دیو په سرکشی کې، یعنی منافقان اسیم سرکشی دی، بی دین دی. وی والمد هو کثرت الاموال والاولاد وعدم الاخذ بالاعمال، و دې دې کې یمدهم نه مراد ده دی چې دا بی دین دی، دا منافقان خود بی دینی سره سره الله تعالی ول مالم نور زیاتی، الله تعالی ول اولادم نور زیاتی، او الله تعالی د دې منافقت په عملونو باندې زر نه رانسی، ويمدهم في طغيانهم سرکش دی پر سرکشی کی ول اللہ نور مہربان ایم کی کمنگ او تاس دنیا کی عام گور مسلمان غریب دے خپل ڈوڑے درک وسر نشته دے او دا منافقان او گور دی وی ورزنه بری تراسی بندل او سر زیاتیگی نو د دیو پر سرکشی کی اللہ دی له مالم زیاتی اولاد مول زیاتی جیداد مول زیاتی خو او عدم الاخذ بالاعمال او الله تعالی په دیو پاغه بدو اعمال باندې رانس یوم خود ته استدراج وی بیا الله چراونی سین بیا برانی ولی بیا وکسنی بیا ان اخذه الیم شدید یعمهون یعمهون یو د عمها او دویم د عمی نو عمه عمی چراشی نابینایی دستر گو تولی کی کل چې سړی رون وی عربی کی اغی تا عمی لپز رازی اعما رون دیده دا اغی پا مقابل کی بسوارت رازی یعنی دستر گو رنائی دویم دا عمها چه دی عین ها او عین میم او ها پا خیر کیو سر راشی عمها لکه یعمهون کی او گو رای عمها لپز راغلی ها راغلی دا سر دا میم نورس تو ها دا نو بیا مفسرین لیکلی دی چې دا د زله نابینای ته وای د زله نابینای یعنی زله د دیو نابینا دی او د دې مقابل چې بیا راځي نو بصیرت ته دی مقابل لازی دا به قران کې راځي سوچ فکر وکوي قران ته ته قران باندې پویدل دار سي آسان شنه دی چې مونږ تاسو په دې باندې پوی شو یو د عامی نو عامی چې راځي د سرګړونوالي ته ویل کیږي اعما دی وای دا ډون دی نسترګي کار نه کوي دا غی په مقابل کې بسوارت راځي د سترګي کار کوي او سترګي کې د غشتې روخانی شته دي رڼایي پکې شته دي او بل دا عمها یعمهون نو عمها د زړه لونواري ته ویل کی خلک وای دا دغه چی دا لون سړی چی زی نو سترګي لاندې خو دا د زړه په دلیل باندې زی وای دا زړه پر رڼا باندې زی نو دی دې کې الله تعالی وی یعمهون دی حیران او پریشان دي خو دی د زړه بینایي نشته لري د منافقانو د زړه بینا نشته لري پزله باندې دی ولیدل نشی کولای پزله کې د الله معرفت نشتره د الله تعالی د پیغمبر معرفت نشتره اتباع نشتره د دین اسلام موافقت نشتره بلکې مخالفت ده او د دې په مقابل کې بیا راځي د عامه په مقابله کې بیا راځي بصیرت بصیرت معنی دار شي وای د دې سړي ډیر بصیرت دی راخه معنی دا چې د زړه پوی ډیر زیاتره ده دی. دا موږ غام په معاشر کې د الفاظ استعمالو خو ځان په پوی کې پدې باندې اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وصلى الله تعالى ذكر كي بل قواحت دا منافقان الله تعالى ذكر كده سوار دا بل قواحت دا اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اولئك دا دغا قواحتون والا خلق اولئك اسم اشارة دا تاسو موږ تاسو په کتابونو کې ویل دي پرون مې مده تویل اسم اشاره مشار الیه غواړي په دې سره چاته اشاره کیږي نو شیخ د کابلګام صاحب رحمه الله تعالی هغه چې کله د سیمه مخ کې ویو ناکار څوک تیر شلو بیا به اسم اشاره ذکر شوله نو هغه به سویل اولایک دغه پلیتان خلق کې د مخ کې بیان و شو اولایک دغه پلیتان دغه منافقان چې د مخ کې پلیت خلق او ذکر الله تعالی او کبر قران کې نو الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلاله چې غوړه کړی د دیو گمراهی بل هدا په بدله د هدایت کې په بدله د هدایت کې دیو گمراهی غوړه کړی دا اشتروا الضلاله اخیسته دیو گمراهی بل هدا په بدله د هدایت کې دیو گمراهی اخیسته را په بدله د هدایت کې دی دې کې یو جوور سوال لذي او دا غي جواب سوال دې کې دا دې اشتروا الضلاله الله تعالی چې دیو گمراهی واغستله د هدایت په بدله کې دیو گمراهی واغستله نو منافقانو سره هدایت خو ونه نو څنګه واغسته یو سلی دې ما سره دا قلم دې زه تا ته چې دا قلم واخلم ما را بل شی راک ما سره قلم شته دې زه تعالی درکم او بل شی دې واخلم نو الله تعالی وی چې دی واغستله گمراهی په بدل د هدایت کې نو دیو سره هدایت چرته او چې داغه په بدل کې گمراهی واغستله دیو سره هدایت ونه نو یو جواب مفسرین د دې دا ذکر کړی دی چې دې هدایت نو مراد هدایتې پیتری دی او هدایت پیتری د هر چا سره شته دی پیترت الله التي پتور الناس علیها لا تبدیل لخلق الله الله تعالی هر یو انسان چې پیدا کوي نو دا په پیترت اسلامی باندې پیدا کوي نو دیو سره چې کوم هغه پیترت اسلامی وو چې دیو دا دین اسلام په پیترت باندې دیو پیدا شوی نو هغه پیترت اسلامی وانغه استاغه بدل ک او داغه په عوض کې سوغه سره گمراهی واغسته اور دیر پاره خود قرآن کریم یو دغه آیات دلیل شو دغه سی قرآن کریم کې الله تعالی وی وهدیناه النجدین مونږ چې هر یو انسان ته دو لارې خودلی دي دولار یو تعالی تعالی مونږه خودلې نو دغه پیترا دغه د پیتری هدایت چې کوم دی هغه بدل کړی دی او دیر پر حدیث ته بخاری او مسلم هم دلیل شتره پغی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کل مولود یولد علی الفطره فاباواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دا ټول خلق چې پیدا کیږي نو دا په فطرت اسلامی باندې پیدا کیږي خو مور او پلار تی بیا یا یهودی جوړ کی د ماشوم نه یا تی عیسائی جوړ کی او یا تی مجوسی جوړ کی دا ماشوم چې پیدا کیږي دا په فطرت اسلامی باندې پیدا کیږي خو بیا دا د مور او پلار کمالی چې ردی نه سره جوړي یهودی ته جوړي که عیسائی ته جوړي او که مسلمان ته جوړي کسه ته جوړي نو دې دې کې د هدایت نه مراد هغه هدایت فطرت مراد ده دا غیر پر د قران کریم د آیات او حدیث ته نبی علیہ السلام امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی دویم قول له مفسرینو دا دی چې اولائک الذین اشتروا الضلاله دا ها کسان دي چې واخ سره دیو گمراهی بل هدا په بدل د هدایت کې د دې هدایت نه مراد هغه هدایت دی چې په کلمه د آمنا کې دی وکړا کړی و کم ایمان چې ومن الناس من یقول آمنا بالله بعد خلقنا هغه خلق دی د منافقانو نه چې په جواب باندې کلمې د آمنا وای د هدایت شغي وای نغه آمنا چې کوم ویل په جواب باندې نو هغه هدایت پری خو ده او گمراهی واغستله دریم تفسیر دا علماو ذکر کړی دی علامه ماوردی رحمت الله علی تفسیر ماوردی کی ذکر کړی دی وای دی ده کې اشتراو په معنا د استحباب سره دی استحب الكفر علی الايمان استحب الكفر علی الايمان د دیو جن تاسو ما دغه ترجمه وکړه چې دغه ترجمه روانه وکینو ایسوک د باندې اعتراض نشی کوله که چا باندې چار باندې اعتراض وک نو بل جواب بولو ګور خیر ده خو نشی کوله د باندې بیاسو نو ترجمه بدې دې کړه شي کوي اولائک الذین دغه صفاتونه والا داسې خلق دی اشتراو ضلالته چې غوړه کړی د دیو گمراهی بل هدا په بدل د هدایت کې نو یو طرف ته هدایت او بل طرف ته غبی دینی و نو دیو غبی دینی غوړه کړل او دین یې غوړه نکړه په مار به حت تجارتهم نو ګټه ونه کړل سوداګری دی و ما کانوا مهتدین او نه دی دیو لار مندون کی په مار به حت تجارتهم د دیو دی تجارت ګټه ونه کړل تجارت په کې رقم دین راغی مون خود منافقانو په قباحتونو کې لګی یو الله تعالی وی ګټه ونه کړل سره منافقانو دکانونو خنو چې پای کې تاوانو ک نو تاسو بوای چی دی دې کې دا کلام بنا دی په تشبیه باندې دا کلام بنا دی او په تشبیهات باندې هغه څوک پویږي زخت تاسو پختو کې په اسانه باندې ویم چې چا معنی ویلی نو هغه بیا په دې باندې پویږي چې تشبیهات څه ته وایي نو دې آیات کې الله تعالی معاملې د منافقانو مشابه کړی دا د اشترا سره د اخیستلو خرڅولو سره د تجارت سره ای دا دغه چې کله تلله دا حکمرانان دا منافقان به کله د امریکای ته منډه وهلی او کله به دغه ته منډه وهلی د برتانی ته به کله منډه وهلی او کله یو ځای ته او کله بل ځای ته نو الله تعالی وی او کله بیا به د مسلمانانو او د طالبانو خوا ته راتلل نو د دیو دا معامله داسې وه لکه دیو یو تجارت شروع کړی نو الله تعالی وی د دیو د معاملې په دې تجارت کې دیو هیڅ ګټه ونه کړله دا چیرې تاوانیان شوله اگر امریکای نه چې تاویږي نو دغه تجارت یې ګټه ونه کړله پاکستان مشرف په وخت کې دا تجارت شروع کړی په مسلمانانو باندې شپږ سوه بندیان مسلمانان دا مجاهدین د افغانستان نه چې مهاجر شوي پاکستان ته شپږ سوه مسلمانان دای په امریکا باندې خرڅ کړل او دا یو تجارت شروع کړ دلته کې هم ځان روغ ساته د امریکای سره هم ځان روغ ساته نو دا یو تجارت و نو په مار به حت تجارت هم ګټه ونه کړله تجارت دې یعنی دغه معاملات چې د منافقان یې کوي د کافرو سره هم ځان ساتي د مسلمانانو سره هم ځان چرې برابر او روغ ساتي الله تعالی وایي د دیو دا معامله داسې ده لکه د یو تجارت معامله خو لیکن دیو په دې معامله کې په دې تجارت کې دیو ګټه ونه کړله اوس پرې پوه شولی موږ او تاسو سره حالات داسې دي چې د قرآن باندې پوهیږو بیا چې د حالاتو سره ولګولی شي نو بیا پرې موږ او تاسو په خپله پوهیږو و ما کانو مهتدین او نه دی دیو هدایت مندن کې نه دی دیو لار مندن کې دیو لار مندن کې نه دی بلکې حاصل دار چې دی منافقانو خدا کار د دې لپاره کاو چې مونږ په ځان د ګټو کو خو الله تعالی وي ګټه کې ونه کړل ګټه خلا پریک ده الله تعالی وي خپل لار ته درې شو لغه دین او اسلام غار ته تیر شو لړ مشرب چره ده د سپی په مرګ باندې مړ شو د سپی په مرګ باندې الله تعالی دا سي مردار کو چې څو کال دا غینه چره ډک او د سماته وړو کې او د سماته دا وتی پرتوک کې وای ده او پیمپر به وته تړه لکه ماشوم ته چې خلک تړي ولی د مسلمانانو سره د ظلمونه کړو زمونږ استاد او هغه خويندې میندې په لال مسیر او په جامع حفصه کې په پاسپور بمار باندې هغه سوځولې هغه مؤمنان مسلمانان هغه چې په امریکا باندې خرڅول په لغړ او د بربندو په حالت کې هغه په امریکا باندې خرڅ کړو الله تعالی په شرمونه باندې وشرمو الله تعالی به دا نور ټول شرمای کم چی چا د اسلام سره خیانت کړی دی چا چې د اسلام د غښتونکو سره خیانت کړی دی تر ټول حشر به دغه سیله کې سرنګ چیردو او الله تعالی دې ټول رسوا کی او الله تعالی دې ټول شرمای کم چې د مسلمان سره دوکه کوي کم چې د اسلام سره دوکه کوي او چا چې مسلمان سره خیانت کړی دی مسلمانان یې خرڅ کړی دی زمونږ استاد او هغه عافیه صدیقه مور زمونږ استاد او هغه خور چې هغه خرڅ کړی دی په امریکایانو باندې چې نن هم هغه د امریکایانو سره د هغوی په بندیخانو کې دغه هغه سختي او صعوبتونه تیری نو دا د چا وکړله دا دغه منافقانو وکړله خو الله تعالی او جدید دا تجارت به کامیاب نه شي دا تجارت کامیاب نه دی هم دغه وجه ده چې تاسو به بل ورځ کتلی خبرونه کې به م اورېدلی امریکا ته مطالبه کوي مال ایټم راکه دیو د هغې د خوشحالولو دپاره دا ټول کارونه کول هغه ورته وایي ایټم دې ما ته والکه ایټم دې راته وایي والکه نو دا ختمی دا به پرېږدي نه پخپله به دیو انشاءالله چې الله رب العالمین دا لرې نه ده دا نږدې خبره ده چې الله تعالی به دغه ظالمان په دیو باندې مسلط کړي الله تعالی پرې دغه ظالمان مسلط کړي الله تعالی دې رسوا کړي الله رب العالمین دې د مجاهدینو په لاسونو باندې کوترک او الله تعالی دې دې مؤمنانو مسلمانانو دغه انتقام د مجاهدینو په لاسونو باندې واغستل کی ډیر ظلم یې کړی دا ډیر ظلم لګنا اول راته یو مرګری یو ویډیو راولېګره هغه مې وکتل د ازلم ډیر زیات ودر دید غالبا په کراچۍ کې راکه پنجاب کې یو کم ځای کې دی د افغانان مؤمنان مسلمانان نیولې دي نو دا بسونه نه دا غټو غټو گاڑو نه کوسکړی دي هغه زنانه هغه واقعا خټول خکاره دا غته ستو معلومی او په خبرونو کې هم بار بار دا غیزی کروک خو یو مؤمن مسلمان دی ګیره دا غی نیولې دي ما سره وسمه هغه ویډیو شتري هغه تاسو ګورئ نه دی غاړې ته ولا زنجیر چولې دي اختلان دی او طبيعي لیکل شوی دي چې لکه دار مسلمانانو حال دي او دا بیا خصوصا افغانانو ته پاکستان کې داسې ګوري لکه دا چې لکه سړی سپیته زنجیر چي سړی چیرې یو داسې یو چارپای ته خلک چیرې زنجیره چې هغې ته زنجیر غاړې ته چولې خپې ته هم نرې او داسې راکاږي الله تعالی به ردې ټولو مؤمنانو مسلمانانو انتقام به ردیو نه اخلي او الله تعالی رتي زمونږ د ټولو مسلمانانو دغه انتقام زر تر زره واخیستلې کړي مسلمانانو ته داسې ښکاري مسلمانانو ته انسانان نه ښکاري چې دا انسانان دي که دا څاروي دي که دا چارپای دي که دا څه دي خو الله تعالی رتي زمونږ انتقام واخلي او الله رب العالمین دې په زمونږ استاسو لاسونه دا ورکړي وما کانو مهتدین او نه دی دیو هدایت مندون کی نه دی دیو اغلار مندون کی لاری تی ورکی دی انشاء الله الله تعالی به تی دا لاری نور مرکی الله رب العالمین دی دیو پخپل قهر او پخپل عذابونه باندې توبه برباد کی الله تعالی دی پخپل قهر مسلط کی